dukubusku de noroc pentru ca să le rui, Doamne, și tămâie să-i dăm foc, să miroase le rui, Doamne, și tămâie să-i dăm foc, să miroase. Dă-i cu busuioc și cerci albele lui, Doamne, să presară flori de soc pentru fetele lui, Doamne, să presară flori de soc pentru fetele lui, Doamne. Bradul casei îmbrăcat cu orfandele lui, Doamne, ca un fiu de împărat din povestele lui, Doamne, ca un fiu de împărat din povestele lui, Doamne. Se-aud clopote din cer, bate toaca lerui, Doamne, pentru tine leruile, că și tu român ești, Doamne, pentru tine leruile, că și tu român ești, Doamne.